sevgili bulmuştum, o da beni bıraktı. Aldı bütün her şeyimi, sonra bir kula sattı. Yedi bitirdi beni, sonra bir kula sattı. Bir sevgili bulmuştum, o da beni bıraktı. Aldı bütün her şeyimi, sonra bir kula sattı. Yedi bitirdi beni, sonra bir kula sattı. Kör talihim gülmedi, ben sevdim o sevmedi. Kör talihim gülmedi, ben sevdim o sevmedi. Gel gir dedim dünyama, girmesini bilmedim. Gel gir dedim dünyama, girmesini. Mıdır kader midir, yoksa bu düzen midir? Sevdim de terk edildim, bu benim çilem midir? Sevdim de terk edildim, bu benim çilem midir? Şans mıdır kader midir, yoksa bu düzen midir? Sevdim de terk edildim, bu benim çilem midir? Sevdim de terk edildim, bu benim çilem midir? Kör talihim